Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu dziś, tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Myśląc logicznie, aby kupić sobie notebook przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, 8 GB RAM, dysk twardy 1 TB, Windows 8.1 za 2799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 grudnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polak postrzelony przez separatystów w Donbasie zmarł w szpitalu. Kubański lekarz wyleczony z eboli po kuracji w Genewie wrócił do kraju. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W południe wernisaż wystawy na Dworcu Głównym w Gdyni. Na początek jednak informacja ze Szczecina. Płonie restauracja przy ulicy Południowej. Ogień gaszą strażacy. Poparzony został pracownik lokalu, który rozpalał ogień w kominku znajdującym się w restauracji. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Polak śmiertelnie postrzelony w Donbasie. Według informacji naszego MSZ, mieszkający w Donbasie Polak miał wypadek samochodowy. Jego auto zderzyło się z pojazdem separatystów. Doszło do awantury, w której mężczyzna został postrzelony i mimo pomocy lekarzy zmarł w szpitalu. Przewodniczący Parlamentu Samozwańczej Noworosji zapewnia tymczasem, że w Donbasie nikt nie prześladuje polskiej mniejszości. Przewodniczący Parlamentu Samozwańczej Noworosji Oleg Caryow twierdzi, że nie dysponuje taką informacją. Niedawno nasi rodacy mieszkający w Donbasie wystosowali list do Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Przekonywali w nim, że warunki życia w Donbasie są bardzo trudne i proszą o azyl w naszym kraju. Pojawiły się też informacje, że Polacy w Donbasie mogą być prześladowani ze względu na międzynarodową pozycję Polski w odniesieniu do kryzysu ukraińskiego. Moja babcia nazywa się Wysocka, mam krewnych. W Polsce nikt z tego powodu mi nie groził. Myślę, że to są nieścisłe informacje, bo ja nie słyszałem o ani jednym takim przypadku. Nie znają i nie słyszą. Tłumaczył Polskiemu Radiu Oleg Caryow. Kwestią ewentualnej repatriacji Polaków z Donbasu zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i specjalnie powołany zespół międzyresortowy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Meksyku zidentyfikowano szczątki co najmniej jednego z 43 zaginionych studentów. Ich zwłoki zostały poszucone na śmietniku w miejscowości Kokula w stanie Guerrero. Wśród zwęglonych ciał rozpoznano zwłoki Aleksandra Mora, jednego z uczniów Kolegium Nauczycielskiego w Ayotzinapie. Ponad tydzień temu prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto podkreślił, że po Iguali Meksyk musi się zmienić. Dotychczas w związku ze sprawą zaginięcia studentów zatrzymano kilkadziesiąt osób, w tym lokalnych funkcjonariuszy policji i członków kartelu Guerreros Unidos. Przestępcy przyznali się do zabicia dużej grupy osób i spalenia ich zwłok. Do tragicznych wydarzeń doszło po manifestacji 26 września w miejscowości Iguala. Po protestach studenckich przeciwko reformie edukacji zaginęły 43 osoby. Rodziny uczniów Kolegium Nauczycielskiego oczekują na sekcję zwłok przeprowadzone przez zewnętrznych śledczych. Badania DNA znalezionych szczątków ludzkich prowadzą specjaliści z Meksyku, Austrii i Argentyny. Z Meksyku

Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. To moje dzień dobry numer dwa, bo witam Państwa ponownie w drugiej części audycji Piosenki bez granic. 10 minut po 10. Ta płyta, no najpierw mnie ucieszyło, o jest nowa płyta Bob Seger, o nowa płyta, o nazywa się Ride Out, o, o. No ale to o troszkę potem zmiękło, ponieważ poprzedni album bardzo dobry, a tutaj i recenzenci, ja najpierw nieufnie do tych recenzji podchodząc posłuchałem i rzeczywiście, czy to pośpiech, czy jakiś dołek w formie 10 piosenek na wydaniu specjalnym więcej, bo chyba 13, ale po dobrym początku troszkę tak się robi miałko. Bob Seger to weteran amerykańskiego rocka, też troszkę w tym nurcie jak Hard Working Americans, taki dla niebieskich kołnierzyków, no ale doświadczenie wielu, wielu dekad działania z Silver Bullet Band i solowo. No w każdym razie jest to firma. No i dzięki temu, że jest to firma, udało się tę płytę obronić 3-4 kawałkami, głównie na początku albumu one zostały umieszczone, a potem im dalej, tym tak troszkę, no, nie chcę wprost powiedzieć, że nudniej, ale nudnawo. Jeśli Państwo będą mieli ochotę wypowiedzieć się na ten czy inne tematy, to oczywiście przypominam 71335 SMS albo man@polskieradio.pl. No teraz Bob Seger z nowej płyty Ride Out i wybrałem dla Państwa dwa utwory. No właśnie, na początku one się mieszczą i wydają mi się być najciekawsze. Detroit Made, a potem Hey Gypsy. Got me a deuce and a quarter, baby. She will ride you right. Pick you up about 9:30. Can ride all night. Came up from the country, baby. City's where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. Big block, she'll do all the work. We can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome that takes the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of the Liberty. She's a Detroit man, juice and a quarter. She's a Detroit man,

dłuższy ten kawałek, bo akurat udany. Nowa płyta Bob Seger. No to co, trzeba dotrzymać słowa danego w poprzedniej godzinie. Parę osób już się ucieszyło, że będzie kącik. No to proszę bardzo, kącik. I just don't care. You'll know why if you see what I wear. Black slacks, take 14 black slacks, really are mean black slacks. Make a cool daddy, oh. When I put them on, I'm ready to go. Man, you ought to see me with my derby on. I know that you would say he's gone. Black slacks, mostly in the head. Black slacks, well, that's what I said. Black slacks, I'm the cat's pajamas. All the run around with crazy little mama. Well, the girls all look when I go by. It's what I wear that makes them sigh. Black slacks, I wear a red bow tie. Black slacks, they say me, oh my. Black slacks with a cat chain down to my knees. I ain't nothing but a real cool breeze. Black slacks, black slacks, black slacks, black slacks, black slacks, make a good daddy-o. When I put them on, I'm raring to go. When I put them on, I'm raring to go. Black slacks, black slacks, black slacks, black slacks. Zapowiadany kącik rockabilly. Black Slacks, czarne portki. To była piosenka o czarnych spodniach. Śpiewał jej autor zresztą, Johnny Bennett. Rockabilly to jest muzyka, która równolegle funkcjonowała obok rock and rolla w latach 50., na początku 60. To znaczy ona istnieje do dzisiaj. Są jej wyznawcy i grają i wykonują ją po dziś dzień. Zresztą przykładem był choćby zespół Catman prezentowany w poprzedniej godzinie. Ale te takie szczególne lata klasyczne to właśnie przełom lat 50. i 60. Troszkę country, troszkę rock'n'rolla, surowe takie też nagrania, wszystkie utwory króciutkie, poniżej 3 minut zwykle. I wykonawcy, których nazwiska nawet tym, którzy interesują się historią rocka, często niewiele mówią. Ogromne zasługi położyła w dokumentowaniu i przywracaniu chwały temu gatunkowi niemiecka, o dziwo, wytwórnia Bear Family. I pewnie będę się posiłkował głównie ich ofertą, bo jest nie tylko ogromna, ale do tego jakościowo bardzo, bardzo dobra. Te wszystkie nagrania pieczołowicie odczyszczone, wyrównane, naprawdę brzmią doskonale, mimo że od ich powstania minęło często pół wieku. Ten Joe Bennett rozpoczął dzisiejszy kącik, a teraz jeszcze dwie pozycje dokładnie spełniające kryteria rockabilly, czyli każdy z utworów ma po 2 minuty z kawałkiem. Najpierw będzie All I Can Do Is Cry. No, rozpaczliwy tytuł zupełnie, bo jedyne co mogę to płakać, śpiewać będzie Wayne Walker. A potem jeszcze jedno nagranko, Clint Miller. Mówiłem, te nazwiska mało komu coś mówią. O kobiecie Bertie Lou. Proszę bardzo, All I Can Do Is Cry i Bertie Lou. I didn't want to see her again. What makes the night so lonely? What makes the night so long? Well, I guess it's just because I'm a man that's done a good woman wrong. I can't eat, I can't sleep, all I can do is cry, all I can do is cry. Just a little man trying to hide the tracks she found. Gonna catch myself a flyer, one that's Kansas City bound. I'm going looking for my baby. Good Lord, I hope she's still around. Rockabilly. Proste te nagrania i kompozycyjnie, i wykonawczo, ale myślę, że bronią się do dnia dzisiejszego. A może to tylko kwestia metryki mojej. Nie wiem, ci z Państwa, którzy piszą, nie przedstawiają się PESEL-em, to też nie wiem, która grupa pokoleniowa reaguje żywo na rockabilly, ale są takie reakcje, w związku z tym nie widzę powodu, żeby kącika nie kontynuować. Ale teraz już wracam do współczesności. Nowa płyta z Kanady. Mocne otwarcie tej płyty, bardzo dobry kawałek soczystego rocka. Million miles an hour, to poważna szybkość, milion mil na godzinę. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma samochód, który choćby zbliża się do tej szybkości. No ale organa ścigania, radary i to wszystko dopilnują, żeby nikt nie rozwijał takich ogromnych prędkości. Powiedziałem, że nowy tytuł, nowa płyta i tytuł No Fixed Address, bez stałego adresu, kanadyjska grupa Nickelback, która już niejednokrotnie gościła w mojej audycji i zawsze mówiłem o niej dobrze. No takie porządne amerykańskie granie, to, że akurat powyżej północnej granicy Stanów Zjednoczonych się zespół sformował, to tu nie ma większego znaczenia, po sąsiedzku. No i naprawdę bardzo udany album. Tych piosenek przygotowali na tej nowej płycie 11. Miejsce w tej audycji, w tym segmencie audycji jest już tylko na jedną. No ale jak zawsze obiecuję, że do tej płyty wrócę, czy to w piosenkach Bez Granic, czy w porannym piątkowym naszym spotkaniu będzie rockowo. A na razie Nickelback, nowy album i utwór zatytułowany Get 'em Up. Masks. We'll need to steal a car with windows tinted black. Fix the Dress, nowa płyta Kanadyjczyków z Nickelback. Bardzo przyjemna. Państwo reagują na te moje uwagi o metryce i teraz parę listów przyszło również z informacją o wieku piszących. Mamy słuchaczy, no praktycznie biorąc pełne spektrum. Między innymi Magda, rocznik 89, która słucha i lubi tę muzykę, nie tylko tę powstającą teraz w XXI wieku, ale i te dawno, co bardzo przyjemne. Jan Chojnacki, no, siła wieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Siła wieku? Tak, że jesteś w sile wieku. A, w tym sensie. Ja się czuję jak ta Magda, rocznik 89. No i właśnie dlatego jesteś w sile wieku. Bo to jest też mój ulubiony gitarowy klimat, ten, który lubi Magda. To też jest mój ulubiony. No widzisz. Ale ulubiony także jest przeze mnie Willie Nelson i tu nie wiem, czy bym się z Magdą też zgodził. Możemy wirtualnie ją tylko o to zapytać. Który to jest w sile może jeszcze bardziej, ale ma tak potworną siłę, że no jest zupełnie niesłychanie aktywny i koncertowo, i nagraniowo. W tym roku chyba, nie wiem, to już jest trzecia, jeżeli dobrze liczę, jego płyta. Tym razem to ma być pierwsza część takiego serialu. Willie's Stash, czyli taki z zapasów Williego, czy powiedzmy z Pawlacza, można powiedzieć, nagrania, które to Willie Nelson w czasie swoich tras koncertowych przygotowywał przez lata, a teraz postanowił je po drobnej obróbce przybliżyć swoim fanom i słuchaczom. Osobą, która mu towarzyszy w tych nagraniach, jest jego siostra Bobby. Okazuje się, że na okoliczności koncertowe ona też ma taki jakiś składany, nieduże pianinko, bo ona jest pianistka i ze swoim braciszkiem i jego rzeczy i różne stare kawałki sobie przypominają i przy okazji nagrywają, a potem składają to do kubki i powstają płytki. Ta część pierwsza nagrań z zapasów Williego nosi tytuł December Day, czyli można powiedzieć, że no, a propos, że tak powiem. No tak, po francusku można tak powiedzieć. Alexander's Ragtime Band to jest pierwszy utwór na tej płycie, słynna kompozycja Irvinga Berlina. Potem to się troszkę rozwija w taką mieszankę jak mówiłem, własnych kompozycji Williego Nelsona. Są też dwa numery Django Reinharta, na których to Willie pokazuje, jak sprawnym jest również gitarzystą, i ten jego trigger brzmi rzeczywiście imponująco. No ale skoro już o tym Aleksandrze, to niech jego Ragtime Band zagra. Alexander's Ragtime Band. Come on along, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. It's so natural that you wanna go to war. It's the bestest band, what am, honey lamb. Come on along, let me take you by the hand. To the man, the leader of the band. If you wanna hear the Swanee River play in ragtime, come on along to Alexander's Ragtime Band. Never heard before. It's so natural that you wanna go to war. It's the bestest band, what am, honey lamb. Come on along, let me take you by the hand. To the man, the leader of the band. And if you wanna hear the Swanee River play in ragtime, come on along to Alexander's Ragtime Band. Willie Nelson, gitara i śpiew, Bobby Nelson, fortepian, no i stary, bardzo stary, ale jary, Alexander's Ragtime Band. A teraz osoba, którą odkryłem dla siebie niedawno, bo pewnie słuchacze to już znają ją od wielu, wielu lat, czyli od debiutu płytowego w 2007 roku. Nazywa się Chastity Brown. Pochodzi z Minneapolis, Minnesota, ale brzmi po prostu tak, jak brzmią współczesne artystki, które wykonują tak zwaną Amerykanę. Ma głos taki, który bardzo lubię, bo leciutko przydymiony taką mgiełką i przysypany jeszcze takim zmielonym piaseczkiem, ale w sumie brzmi klarownie, czysto i troszkę tak nostalgicznie. Trzecia jej płyta właśnie się ukazała, nosi tytuł ten album Long Way, i z tej płyty utwór zatytułowany Banjo Blues. Thank you. Chastity Brown. No bardzo ładnie. Chciałbym przekazać podziękowania w naszym imieniu wszystkim słuchaczom, którzy włączają się do grupy korespondującej i podają swoje te daty urodzenia. Ciągle duża rozpiętość. Czy są jacyś starsi od nas? O tak, zdarza się to, ale są i młodsi, wyobraź sobie. A, no to miło, że tak, takie spektrum. U mnie też duże spektrum, ale nie wiekowe, tylko bardziej powiedziałbym stylistyczny i gatunkowy, bo był Willie Nelson, była Chastity Brown, a teraz będzie Sammy Hagar. Samodzielnie, bez Van Halen. W zeszłym roku nagrał taką płytę Sammy Hagar and Friends, która dosyć mi się podobała, chociażby z tego względu, że tam było sporo takich gości, których ja na co dzień bardzo szanuję, jak chociażby Taj Mahal, czy Kid Rock, czy Joe Satriani. I to był taki miły akcent w dyskografii, dla mnie przynajmniej, w dyskografii Hagera. Teraz pokazał się album zatytułowany Little Roast, akustyczny. Akustyczny, nawiązujący do tego wszystkiego, co sami w przeszłości nagrał elektrycznie. Ta płyta w zasadzie w duecie nagrana z mało mi znanym gitarzystą Vickiem Johnsonem. I muszę powiedzieć, że tutaj się troszkę na całości zawiodłem. I gdyby nie ostatni numer, w którym nagle jeszcze ożywia tę całą ich akustyczną historię akordeon, no to bym jej w ogóle nie wspomniał, ale ponieważ jest na niej właśnie taki ładny utwór na koniec zatytułowany Halfway to Memphis, to niech zagrają Sammy Hagar, Vic Johnson i André Thierry. Confident, slipping, still running away from the face in the mirror, the lines on your face. From New York City to the San Francisco Bay, from the ghost in the closet, the monkey on your back, from the one who really loves you. I've been there watching your back, but that fire burns. Now be yourself, you're like no one else. There's nobody like you, you can't find it on a shelf. So let the world know that you're ready for show. Come free and let go before you turn around. Down by the riverside, there's an old stone wall. There time stands still, yet the water still falls. Right there, nothing much changes, but the seasons still change. Just wishing and hoping we'll break even again. We take these things with you, take them to the heart, take nothing. That's a good place to start till you feel like circle again. And be yourself, you're like no one else. There's nobody like you, you can't find it on a shelf. Let the world know that you're ready for show. Come free and let go before you turn around and go home. Ooh. yourself around and get back home. I na koniec raz jeszcze Willie Nelson powróci w tej jego świetnej gitarowej formie, o której mówiłem przedtem. I będzie to słynny przebój instrumentalny Django Reinharta, Nuage, czyli Chmury. A nie będzie składanego fortepianu jego siostry? No, jak grać na gitarze na składanym fortepianie? No, on na gitarze, a ona obok na składanym, nie, nie to będzie. To na płycie, a może będzie już, zaintrygował mi ten składany fortepian. No to chyba wszystko na dzisiaj, tak? Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki. Na tych obrazach w różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. Dziś, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.